ตัวแกเองไปอาศัยวัดอยู่ก็วัดที่หลวงพ่อองค์ที่ทำให้แกปลงกับชีวิตนั่นแหละให้แกอยู่จนกว่าแกจะตายไปหลังจากที่เสียหรือว่าเฒ่าแก่คนนั้นได้ครอบครองที่ดินผืนนั้นแล้วก็เริ่มทำตามความประสงค์ด้วยความอยากได้แก้วแหวนเงินทองที่อยู่ในดินก็สั่งให้ขุดค้นด้วยการจ้างคนงานที่ไว้ใจได้คุมงานเองตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่ให้คลาดสายตาละปรากฏว่าเจอแต่โครงกระดูกเจอแต่หม้อดินแตกๆเก่าๆเจอแต่สิ่งที่ไม่อยากได้ไม่เคยเจอแก้วแหวนเงินทองเลยหนำซ้ำยังเจอผีหลอกอีกต่างหากไม่ว่าตัวเท่าแก่เองหรือว่าคนงานอื่นที่ขุดค้นก็โดนผีหลอกผีอำผีเข้าเจ็บป่วยเพ้อคลั่งหวาดผวาจับไข้หัวโกรนก็มีตัวเท่าแก่ไม่ได้อะไรนอกจากที่บอกไปแล้วความหวังก็พังทลายก็ทำให้เครียดหนักออกจากเพี้ยนเพี้ยนอยู่ๆก็ร้องว่าเอ้ยนั่นทองเต็มไปหมดเลยเอามามาเร็วๆๆแก้แหวนเงินทองอู้เยอะแยะเต็มไปหมดโอ้ยเอากระบุงมาใส่ว่ากำมังมารวยแล้วรวยแล้วที่จริงไม่มีอะไรเลยมีแต่ดินส่วนตาแก่ประหลาดนั่นก็อยู่ต่อมาอีกไม่นานแกก็จากโลกนี้ไปอย่างสงบข้างฝ่ายเท่าแก่นั้นต่อมาก็เป็นบ้าจำลูกเมียไม่ได้เที่ยวออกเดินไปตามทางไม่ว่ากลางวันกลางคืนเดินเดินบ่นพึมพำพึมพำทองหายไปไหนแก้วแหวนเงินทองหายไปไหนเหมือนกับว่าแกกำลังเดินหาสิ่งนั้นอยู่หลวงพ่อที่เคยช่วยเหลือแกก็เอาตัวแกไว้ที่วัดพูดให้แกตั้งสติอย่าเสียดายอย่าเสียใจคนเราเกิดมามันมีอะไรติดตัวมามั่งละโยมถ้ามันจะเสียไปหรือว่าไม่ได้มันมามันก็ไม่สำคัญอะไรกับชีวิตหรอกเพราะชีวิตก็ยังอยู่ไม่ได้ดับสิ้นไปด้วยนี่ขอเพียงมีชีวิตอยู่ในก็ประเสริฐที่สุดแล้วโยมหลวงพ่อจะพูดยังไงเท่าแก่ก็ไม่ได้รับรู้อะไรด้วยแล้วเอาตัวไปอยู่วัดก่อนหนีออกจากวัดเดินไปเรื่อยๆตอนหลังนี่อุ้มดินเหนียวไว้ก้อนหนึ่งใหญ่เบ้อเร้อเลยแล้วก็เดินไปบอกคนอื่นว่าดินก้อนใหญ่นั่นแหละเป็นทองทองนะเนี่ยเนี่ยทองรวยแล้วเห็นไหมรวยแล้วรวยแล้วเห็นหรือเปล่านี่นี่นี่ทองคำทองคำต่อมาก็มีคนพบเท่าแก่นอนตายอยู่ข้างทางเขาว่าแกโดนงูพิษมันกัดเอาเออน่าเวทนาจริงๆ เรื่องแปลกๆที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยคุณวันนีครับคุณวันนีเป็นคนเล่าให้ฟังแกเล่าว่าก่อนจะเกิดเรื่องร้ายบ่ายๆวันหนึ่งพี่แหววเนี่ยได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมาขณะที่กำลังนั่งกินข้าวมื้อกลางวันอยู่ชั้นล่างทีนี้เสียงเนี่ยมันดังชั้นบนเข้าใจว่าจะดังอยู่ในห้องด้านหน้าอันเป็นห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดในบ้านพี่แหววก็แปลกใจก็เลยขึ้นบันไดไปดูเปิดประตูห้องเข้าไปมองโดยทั่วไปก็ไม่เห็นมีอะไรห้องนอนก็มีเตียงใหญ่กับที่นอนซึ่งเป็นที่นอนของพ่อแม่ที่ไปทำงานยังไม่กลับเมื่อไม่เห็นมีใครก็คิดว่าคงจะหูแว่วไปเองบ้านหลังนี้เป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้กลางเก่ากลางใหม่ที่ดินไร่กว่าซื้อต่อมาจากเจ้าของเก่าที่เขาติดป้ายขายราคาถูกพ่อแม่เห็นก็ว่ามันถูกก็ชอบใจมีเนื้อที่กว้างขวางแกชอบอย่างนั้นช่วงนั้นกำลังเดือดร้อนที่อยู่ก็โทรไปต่อราคาทีแรกเขาจะไม่ลดแต่แม่ขอร้องเขาบอกว่าเงินนั้นไม่พอลูก3คนก็กำลังเรียนเขาก็เห็นใจยอมขายให้ก็ย้ายเข้ามาอยู่กันด้วยความดีใจว่ามีบ้านเป็นของตัวเองสักทีอาศัยบ้านปู่บ้านย่าอยู่มานานแล้วจนบาดหมางกับพี่ๆน้องๆของพ่อพ่อแม่พูดกันว่าจะทำบุญบ้านแต่ก็ยังไม่ได้ทำเวลาก็ผ่านไปเป็นปีแม่ก็บอกยังไม่พร้อมพ่อก็ว่าเงินยังไม่ค่อยมีพี่แหววเนี่ยเพิ่งจะเรียนจบกำลังหางานก็เลยอยู่บ้านตอนกลางวันตามลำพังคนเดียวก็มักจะเจออะไรแปลกๆอย่างเสียงเดินดังที่ชั้นบนนี่ก็ได้ยินมาหลายหนหลายคราวแล้วก็เลยเล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อกับแม่ไม่ได้สนใจพูดกันในทำนองว่าบ้านชั้นบนมันเป็นไม้เวลากลางวันแดดร้อนไม้มันก็จะลั่นเกิดเสียงดังอย่างนั้นแหละแต่ว่าพวกเด็กๆนั้นไม่คิดอย่างนั้นก็คิดกันว่ามันน่าจะเกี่ยวกับผีพอบ่ายวันหนึ่งพี่แหววรีดผ้าเสร็จแล้วดูทีวีเพลินจนเกิดง่วงก็ม้อยหลับไปโดยไม่รู้ตัวที่โซฟายาว เกิดฝันแปลกมากฝันว่าบ้านหลังที่อยู่กันเนี่ยหายไปไม่มีบ้านอยู่ปลูกบนที่ดินแล้วมีแต่สวนมองไปทางไหนก็เห็นแต่ต้นไม้เขียวเขียวเต็มไปหมดพี่แหววก็ยืนงงเสร็จแล้วมียายแก่ๆผมขาวฟันดำปิดปีเลยนุ่งจงกระเบนสีดำเสื้อคอกลมสีขาวหลังงองอแกเดินมาหาถามว่าเอ็งมาหาใครว่างั้นพี่แหววก็ตอบว่ากำลังมองหาบ้านหาบ้านไม่เจอยายก็ถามว่าบ้านอะไรอ่ะพี่แหววก็ตอบว่าบ้านที่พ่อแม่ซื้อไว้อ่ะยายก็บอกไม่มีรักไม่มีบ้านคนอื่นอยู่ที่เนี่ยที่นี่เป็นสวนของข้าเอ็งไปซะให้พ้นอย่ามาอยู่ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเดือดร้อนนะยายพูดแล้วก็หันหลังพละเดินจากไปพี่แหววก็สะดุ้งตกใจตื่นใจเต้นแรงใจคอไม่ดียังงงว่ามันเรื่องจริงหรือว่าฝันพอรู้ว่าแค่ความฝันก็ถอนใจเฮือกเลยสบายใจขึ้นมาเยอะก็มาเล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อก็พูดฝันกลางวันก็เป็นแบบนี้แหละมักจะแปลกๆหน่อยอย่าไปใส่ใจเลยลูกอีกหลายวันต่อมาพี่แหววจะฝันหรือไม่ฝันก็ยืนยันไม่ได้เธอกินข้าวกลางวันเสร็จแล้วก็นั่งพักตั้งใจว่าอีกสักครู่จะไปขัดห้องน้ำเธอนั่งมองที่ประตูบ้านอย่างเลื่อนลอยไม่ได้คิดอะไรอยู่ๆก็มียายแก่เดินเข้ามาพี่สาวก็สะดุ้งเพราะว่าประตูมีเหล็กดัดมุ้งลวดยายเข้ามาได้ยังไงทั้งที่ประตูปิดอยู่นะแกเดินเข้ามาชี้หน้าก็พูดบอกไปสักทีไม่กลัวเหรอหรืออยากจะเดือดร้อนกันหมดบ้านพี่แหววจำได้ว่าเป็นยายคนเดียวกับที่เคยเจอในฝันก็ยกมือไหว้แกก็พูดบอกว่านี่ขัดเทือนเองดีๆแล้วเองยังไม่เชื่ออีกเหรอแกหายไปดื้อๆพี่แหววก็เหมือนตื่นจากภวังค์มองหาแกแต่ก็ไม่เห็นพ่อแม่รู้เรื่องนี้ก็หารือกันว่าแถวเนี้ยสมัยก่อนคงเคยเป็นสวนทุเรียนท้องที่บางใหญ่นนทบุรีการที่พี่แหววเห็นยายคนนั้นทั้งสองหนนั้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าลองถามคนแถวนี้ดูว่าที่ดินแปลงนี้หรือว่าบ้านหลังเนี้ยมันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลบ้างพ่อกับแม่ก็เหมือนเป็นคนเรื่อยเฉยทั้งที่เรื่องนี้น่าจะเร่งรีบแต่ก็เพิกเฉยอีกความจริงไม่ใช่แล้วแต่เป็นเพราะว่าต่างคนก็ต่างงานยุ่งไม่มีเวลาพ่อทำงานบริษัทวันเสาร์ก็ไม่ได้หยุดส่วนแม่นั้นเป็นครูออกจากบ้านแต่เช้ากลับถึงบ้านก็เย็นค่ำทุกวันวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ตอนบ่ายๆทำงานบ้านเสร็จแล้วแม่ก็ชวนไปซื้อของที่ห้างคาฟูบางใหญ่ยกขยงไปหมดบ้านเลยจะไปกินสุกี้กันด้วยระหว่างนั่งกินสุกี้กันอยู่อย่างอร่อยอร่อยอยู่ๆพี่แหววก็มีสีหน้าตกใจถือตะเกียบค้างมองออกไปนอกร้านแล้วอุทานเบาๆนั่นยายแต่ฟังกันไม่ค่อยถนัดพ่อก็ถามว่ามีอะไรเหรอพี่แหววก็บอกว่าเห็นยายคนนั้นเดินผ่านไปพ่อกับพี่แหววก็พากันออกไปตามหาดูหายไปตั้งนานกลับมาสีหน้าแปลกๆกันทั้งสองคนเลยบอกไม่เจอแม่คิดว่าพี่แหววอาจจะจำคนผิดอาจจะเป็นยายคนอื่นที่ลูกหลานก็พามาเที่ยวเปิดหูเปิดตาหลังจากอิ่มหนำกันแล้วพ่อก็ขับรถพากลับบ้านพร้อมกับของกินของใช้ต่างๆนานาที่ซื้อกันมาเป็นเวลาเย็นมากแล้วราวๆหกโมงเห็นจะได้ดวงตะวันกำลังร้อนอ่อนแสงใกล้จะลับฟ้ากลับถึงบ้านด้วยความตกใจแม่กรีดร้องเปิดประตูรถกระโดดออกไปส่วนพ่อนั้นงงลงจากรถไม่ถูกเลยเพราะว่าบ้านไม่มีเหลือแต่เท่าฐานดำๆชั้นบนเหลือแต่เสาโดเดชั้นล่างเหลือแต่ส่วนที่ก่อด้วยอิฐและปูนส่วนที่เป็นไม้นี่ไหม้ไฟหมดแล้วควันสีขาวลอยกลุ่นมาจากกองเท่าฐานดำๆข้าวของในบ้านไม่เหลืออะไรเลยมีชาวบ้านมายืนดูกันอยู่หลายคนต่างก็พูดคุยโจทย์ขานกันต่างๆนานายายคนหนึ่งแกบอกว่าบ้านของแกอยู่ไม่ห่างไกลไปนักแกเห็นเปลวไฟลุกไหม้เร็วมากโหมหืออย่างบ้าคลั่งไม่ถึงชั่วโมงก็เผาผลาญหมดทั้งหลังแม่ร้องไห้น้ำตานองหน้าพร่ำพูดไปด้วยว่าหมดตัวแล้วหมดตัวแล้วแล้วก็ว่ามันมีเรื่องแปลกๆที่บ้านยายคนนั้นบอกกับพ่อว่าแกรู้เรื่องที่ดินแปลงนี้ดีเสร็จแล้วแกก็กลับไปทีนี้พอไม่มีที่อยู่ก็แล้วสิไปหาที่อยู่ใหม่ในละแวกบางใหญ่แต่ก็ไปได้ที่บางบัวทองไปอยู่บ้านเพื่อนครูของแม่น่ะก็คิดกันว่าเพื่อนแม่คนนี้ใจดีเหลือเกินแต่ไม่ใช่นะไม่ได้อยู่ฟรีนะเช่าเขาต่างหากแต่ก็ดีอยู่ไม่ไกลจากบ้านหลังเก่านักพ่อแม่ก็หารือกันจะทำยังไงกับบ้านที่กลายเป็นขี้เถ้าไปแล้วแล้วก็ที่ดินแปลงนั้นจะขายหรือว่าจะปลูกบ้านหลังใหม่ แม่ก็เห็นว่าทางที่ดีก่อนจะไปทำอะไรไปถามยายคนนั้นดูก่อนว่าที่ดินแปลงนั้นหรือว่าบ้านหลังนั้นมันมีอะไรเร้นลับซ่อนอยู่ไปตามหายายคนนั้นไม่รู้แกชื่ออะไรพ่อกับแม่ขับรถไปละแวกบ้านเก่าไปถามหลายคนจนมีชาวบ้านที่ขายผลไม้ริมทางเขาชี้บอกทางให้บ้านแกเป็นสวนบ้านไม้เก่าๆแกชื่อเคลือบยายเคลือบแกเล่าให้ฟังว่าเดิมทีที่ดินแปลงนั้นน่ะเคยเป็นสวนทุเรียนไม่ได้มีแค่แปลงเดียวแต่เจ้าของขายไปเหลือก็แค่แปลงเนี้ยเป็นแปลงสุดท้ายเจ้าของสวนชื่อยายแคล้วหวงที่ดินแปลงนี้มากจะเก็บรักษาไว้จนวันตายตามที่ได้รับปากผัวเอาไว้แต่เกิดเสียทีลูกสาวคนโตหลอกให้แกโอนให้แล้วก็เอาที่ไปขายพอยายแคล้วรู้เข้าก็เป็นลมเจ็บตรอมใจอย่างหนักที่ดินผืนนี้เป็นสมบัติของผัวแกตายแล้วแต่แกเคยสัญญาเอาไว้ว่าจะไม่ขายก่อนโน้นตอนสาวๆยายแคล้วเป็นแม่ค้าหน้าตาสวยมาหาซื้อทุเรียนไปขายไปเจอกระตักเขียนครั้งแรกก็ในสวนนี่ล่ะจนรักกันได้แต่งงานกันมีลูก5คนหลังจากลูกสาวขายสวนแล้วปีเดียวเท่านั้นยายแคล้วก็สิ้นลมเขาเอาศพไปวัดตอนศพตั้งสวดอยู่กลางคืนมีเสียงผู้หญิงแก่ร้องไห้สะอึกสะอื้นหมาวัดตกใจวิ่งกันพล่านและเห่าหอนโหยหวนลมพัดเย็นเจี๊ยบเลยทั้งที่ไม่ใช่หน้าหนาวแต่ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเจ้าของใหม่ที่ซื้อสวนก็ไม่ได้มาปลูกบ้านหรือบ้านไม้เก่าโทรมทิ้งไปหน้าแปลกมากทุเรียนในสวนมันค่อยๆเหี่ยวเฉายืนต้นตายทีละต้น2ต้นจนหมดสวนครอบครัวที่มาอยู่ใหม่เขาชอบบ้านสวนมากเขาว่าบรรยากาศดีก่อนโน้นเขาก็เป็นเด็กบ้านสวนเหมือนกันอยู่แถวฝั่งทนแต่ว่าตอนหลังพ่อแม่เป็นหนี้เป็นสินก็ขายไปหมดพ่อบ้านเป็นคนร่างท้วมๆผิวขาวเขาทำงานบริษัทส่งสินค้าออกนอกแม่บ้านร่างผอมสูงก็ทำงานอยู่ที่เดียวกันมีลูกผู้ชายผู้หญิง4คนหน้าแปลกมากที่ลูกทั้ง4นี้มักจะเจ็บป่วยกันไม่ได้ขาดเดี๋ยวคนเล็กเดี๋ยวคนโตไม่อย่างนั้นก็คนกลางๆเรียกว่ากลายเป็นเด็กอ่อนแอขี้โรคกันไปหมดทั้งที่ก่อนนั้นไม่เคยเป็นอย่างนี้นอกจากนั้นรถที่พ่อบ้านขับไปทำงานก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆไปชนท้ายเขาบ้างถูกเขาเบียดเอาบ้างวันหนึ่งไปกินข้าวกันจอดรถไว้ก็ถูกหลังคาเหล็กพังลงมาทับจนรถแบนต้องซื้อรถใหม่บางครั้งจอดไว้ไปทำธุระอยู่ดีๆรถก็ไหลไปไล่ชนคนที่เดินผ่านไปมาจนขาหักเสียเงินค่ารักษาตัวให้เขาไปตั้งหลายหมื่นบาทแต่ละครั้งก่อนจะเกิดอุบัติเหตุไม่ผัวก็เมียมักจะเห็นยายแก่ผมขาวๆตัวผอมๆเดินบางทีก็เดินผ่านหน้าไปบางทีก็เห็นแกยืนอยู่ข้างรถมีวันหนึ่งเห็นแกนั่งอยู่ในรถที่ปิดล็อกประตูเรียบร้อยแล้วเขารีบเข้าไปดูแต่ในรถไม่มีใครก็มองหายังไงก็ไม่เห็นพอหันหลังเดินเข้าบริษัทยามที่ยืนอยู่หน้าประตูทางเข้าก็ร้องเอะอะแล้วก็ชี้มือไปเขาก็หันกลับไปดูรถที่เขาจอดไว้นี่ไหลออกจากที่จอดยังก็มีคนขับรถถอยหลังไปกระแทกกับรถอีกคันหนึ่งข้างรถคันนั้นยุบไปเลยลูกๆของเขาก็เหมือนกันก่อนที่จะเจ็บป่วยแต่ละคนมักจะเห็นยายผมขาวนุ่งกระโจงกระเบนสีดำเสื้อคอกลมๆนี่เดินหลังงอผ่านที่ดินแล้วแกก็มักจะมองมาที่บ้านขณะที่เดินผ่านเด็กคนไหนเห็นคนนั้นก็จะเจ็บป่วยในวันหรือ2วันพ่อแม่ก็ร้อนใจเห็นว่ามันแปลกก็เลยไปหาหมอดูหมอก็ทักว่าเจ้าของที่เขาไม่เต็มใจให้อยู่ให้ทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เขาเสียแล้วก็บอกเล่าเขาด้วยได้รับคำแนะนำแล้วก็ทำบุญกรวดน้ำบอกเล่าแต่ก็ไม่ได้ผลคนผัวขับรถไปจังหวัดกาญจนบุรีตอนกลางคืนไปคนเดียวระหว่างทางก็เห็นยายแก่คนนั้นข้ามถนนตัดหน้ากระชั้นชิดก็หักหลบรถเสียหลักพุ่งลงไปข้างทางอัดกับต้นไม้ทำให้คาดเข็มขัดนิรภัยนะมีหวังตายยายเคลือบบอกว่ายายแก่ๆที่พวกเขาเห็นกันนั้นนะเป็นยายแคล้วนั่นแหละยายคนที่พี่แหววเห็นนะก็คนเดียวกันก็คือยายแคล้วเจ้าของสวนเก่าแกเล่าต่อว่าลูกสาวคนโตที่หลอกให้แม่โอนที่ให้ก่อนโน้นร่ำรวยมีกิจการโรงงานทำขนมปังแต่ต่อมากลับขาดทุนย่อยยับปิดกิจการไปแล้วระยะหลังสติไม่ค่อยดีชอบชี้หน้าด่าคนหาว่าโกงที่ดินบางทีก็กล่าวหาว่าเขาขโมยโฉนดที่ดินไปคนที่ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นสติเพี้ยนก็เกิดเรื่องหมิ่นประมาทขึ้นโรงพักกันบ่อยผัวที่สมรู้ร่วมคิดเรื่องหลอกขยายแคล้วโอนที่ด้วยเวลานี้ก็หนีเจ้าหนี้หัวซุกหัวซุนเป็นหนี้เขาหลายล้าน

อนนี้ก็เริ่มนึกถึงนางไม้ในโบสถ์ขึ้นมาได้ก็เลยกำหนดจิตถึงนางไม้อธิษฐานว่าแม่นางไม้ช่วยเหลือหน่อยก็แล้วกันฉันนั่งวิปัสสนาก็เคยแผ่เมตตาไปให้แล้วนี่นะสถานการณ์คับขันแล้วเทียนลามไปจนเกือบจะหมดแท่งเจ้าสีตนที่ยืนอยู่ก็เริ่มแสดงอาการคุกคามแม้ว่ามันจะแสดงภาพเป็นคนธรรมดาไม่ใช่พูดผีปีศาจก็แล้วแต่มันก็ทำให้เนรรู้สึกเยือกเย็นไปถึงไขสันหลังเมื่อมันค่อยๆขยับเข้ามาพร้อมๆกันในตอนนั้นเนรนั่งนิ่งเพราะว่าหากแกลุกขึ้นวิ่งหนีก็จะต้องเสียสติเป็นแน่ก็เลยนั่งนิ่งภาวนาพุทโธในใจตลอดเวลาเพื่อให้ความกลัวหมดไปเริ่มระลึกถึงนางไม้ในโบสถ์ให้มาช่วยพลันด้านหลังของเจ้าปีศาจก็ปรากฏดวงไฟเรืองๆสองดวงลอยเหนือพื้นพอมาถึงก็แตกกระจายเป็นรูปผู้หญิงแต่งกายแบบโบราณมุ่นผมไว้อย่างเป็นระเบียบในมือถือไม้ลักษณะคล้ายๆกระบองสั้นเจ้าปีศาจสี่ตัวนั้นย่อตัวลงกลายเป็นสุนัขตัวใหญ่กระโดดเข้าหากระบองสั้นในมือก็ถูกตีโต้ออกมาสกัดเจ้าสุนัขสี่ตัวนั้นจนกระเด็นออกมาส่งเสียงร้องแทนที่จะเป็นเสียงสุนัขกลับเป็นเสียงคนที่ได้รับบาดเจ็บมันช่วยกันกระโจนใส่ผู้หญิงคนนั้นแต่ว่าทุกครั้งก็กระเด็นกลับมาสุดท้ายร่างสุนัขก็คืนกลับร่างเดิมเดินกระโผลกกระเพลกจากไปต่อหน้าต่อตาของเนนร่างของผู้หญิงโบราณก็หายไปพร้อมกับแสงสว่างวูบสุดท้ายของเทียนพอดีเนนลุกขึ้นหอบเสื้อครึ่งวิ่งครึ่งเดินกลับมาที่โบสถ์รู้สึกหนาวหนาวร้อนร้อนจำได้ว่ายังไม่ถึงโบสถ์ก็สะดุดอะไรอย่างหนึ่งล้มลงเสื้อกระเด็นไปทางนึงแล้วแกก็หมดสติตั้งแต่ตอนนั้นนานแค่ไหนก็ไม่รู้มารู้ตัวอีกทีเมื่อลืมตาขึ้นก็มีหลวงพ่อคำตันท่านมาเช็ดตัวให้เนนก็ร้องขอน้ำกินเพื่อดับกระหายมารู้จากปากของหลวงพ่อคำตันที่เล่าให้ฟังบอกว่าคืนวันพระ15ค่ำกำลังจำวัดได้ยินเสียงเรียกใกล้หูเป็นเสียงผู้หญิงเธอบอกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อเนียนอยู่ในอันตรายไปช่วยหน่อยอยู่ระหว่างป่าช้าหลังวัดกับทางที่จะเดินมาโบสถ์หลวงพ่อคำตันท่านก็เลยตื่นจากจำวัดก็เอาไฟฉายออกตามพบเนนนอนไม่ได้สติก็อุ้มกลับมารักษาแล้วก็บอกอีกว่าเนนไม่ได้สติไป3วันนะเพราะพิษไข้ระหว่างนั้นก็เพ้อว่าช่วยด้วยช่วยด้วยน่ากลัวช่วยด้วยจนได้สตินี่แหละเนนก็ฟื้นไข้เป็นปกติก็เลยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้หลวงพ่อคำตันฟังท่านก็บอกกับเนนว่าเนนไม่ควรจะเร่งร้อนขนาดนั้นนี่ถ้าไม่มีคนไปช่วยเนนคงสติแตกตายอยู่ที่ป่าช้าแล้วใครละที่ช่วยในช่วงสุดท้ายก็ระลึกถึงนางไม้ขึ้นมาก็คงจะเป็นนางไม้นั่นแหละมาช่วยเนนไว้เนนหายป่วยแล้วก็สึกจากสามเณรเมื่อสึกแล้วก็ไปกราบลาพระประธานหลังจากนั้นก็ไปกราบนางไม้ที่เสาโบสถ์ต้นที่สองทางขวามือขององค์พระกราบเสร็จก็พูดเบาๆกับนางไม้ว่าผมขอกราบขอบพระคุณหากคืนนั้นไม่ได้นางไม้ไปช่วยผมผมคงตายหากไม่หรือไม่ก็เสียสติผมจะเป็นคนดีตลอดไปครับเพื่อให้สมกับที่นางไม้ได้ช่วยชีวิตเอาไว้คุณจรัสบอกว่าไม่ได้เอาเท็จมาพูดพอพูดเสร็จก็มีลมพัดวูบมาจากหน้าต่างมาถูกตัวจนกระทั่งรู้สึกเย็นเยือกหูไม่ฝาดแน่แกได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะอย่างอารมณ์ดีแล้วทุกอย่างก็เงียบสงัดลงอีกครั้งหนึ่งครับเรื่องของการทรงเจ้าเข้าผีเนี่ยท่านผู้ฟังคุณกรุณาเล่าให้ฟังว่าพี่สาวของแกทำงานเกี่ยวกับร้านอาหารก็มีโอกาสที่จะพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาในแต่ละวันถึงสมัยนี้จะเป็นสมัยโลกาภิวัตน์แล้วก็ตามแต่ความเชื่อสิ่งเก่าๆของคนไทยถึงจะเป็นสมัยใหม่ก็ไม่ได้ลดน้อยถอยตามลงไปเลยคุณสุนีนี่เป็นลูกค้าประจำของร้านอาหารแห่งนี้เธอมีฐานะดีอัธยาศัยดีมีโอกาสพูดคุยกับพี่สาวของคุณกรุณาอยู่บ่อยๆด้วยนิสัยที่ดีและมีความเป็นกันเองคุณสุนีก็มักจะนำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเธอและลูกๆมาเล่าให้พี่สาวของคุณกรุณาฟังอยู่เสมอพักหลังเธอไม่ค่อยจะมาทานอาหารที่ร้านแต่พอเธอมาอีกครั้งความเปลี่ยนแปลงในร่างกายที่ดูออกจะผ่ายผอมเกินไปก็ทำให้พี่สาวคุณกรุณาต้องทักท้วงด้วยความเป็นห่วงเธอเธอก็เล่าว่าพักนี้กินไม่ค่อยได้นอนไม่หลับโดยไม่ทราบสาเหตุ ทางบ้านไม่มีปัญหาอะไรลูกเต้าก็สุขสบายดีแต่มีสิ่งหนึ่งที่มารบกวนจิตใจอยู่ตลอดเวลาก็คือพอจะหลับก็มีเสียงเหมือนคนมาเรียกอ้อนวอนขออยู่ด้วยยิ่งทุกวันพระด้วยแล้วเธอแทบจะไม่ได้พักผ่อนเอาเลยเธอไม่เข้าใจเลยว่าเสียงนั้นเป็นเสียงใครเพราะว่าในฝันนั้นเธอพยายามมองหาแต่ก็ไม่เห็นหนักเข้าเธอทนไม่ไหวก็นำเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนๆฟังบังเอิญเพื่อนคนนี้นิยมการทรงเจ้าเข้าผีก็เลยแนะนำให้เธอไปหาร่างทรงร่างทรงก็บอกว่าเธอมีเคราะห์มากหากเธอรับเป็นร่างทรงกรรมแต่ชาติปางก่อนที่ตามมาก็จะหมดไปโรคภัยไข้เจ็บก็จะหายไปด้วยคุณสุนียังสองจิตสองใจที่จะรับในสิ่งนั้นเพราะกลัวจะมีปัญหาตามมาอีกเธอก็เลยนำเรื่องนี้มาปรึกษากับพี่สาวคุณกรุณาขอความคิดเห็นในฐานะที่พี่สาวคุณกรุณานี่มีอายุมากกว่าหลายปีพี่ก็เลยออกความเห็นทันทีเลยว่าอย่าได้รับเป็นร่างทรงเชียวนะเพราะผลที่จะติดตามมาจะมีจนตลอดชีวิตถ้าคิดว่าไม่สบายหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ควรจะไปปรึกษาพระและรดน้ำมนต์ดูจะดีกว่าจะได้ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้คุณสุนีก็รับไว้พิจารณาแล้วจึงลากลับไปรุ่งเช้าวันใหม่พี่สาวมาหาคุณกรุณาแต่เช้าเห็นหน้าตาไม่ค่อยจะดีเธอเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนฝันไม่ดีเลยเห็นผีวิ่งไล่จะเอาชีวิตเหนื่อยก็เหนื่อยกว่าจะหนีพ้นมาได้แล้วที่แปลกใจไปกว่านั้นใบหน้าด้านซ้ายของเธอบวมไปแถบหนึ่งเหมือนกับโดนใครตบมาแต่ไม่เจ็บปวดที่สำคัญมันบวมออกมาจนเห็นได้ชัดคุณกรุณาก็หัวเราะเออจริงสินะแล้วเธอก็เล่าเรื่องคุณสุนีให้ฟังคุณกรุณาไม่กล้าออกความเห็นเพราะกลัวผีจะตามมาได้ยินใบหน้าของคุณกรุณาอาจจะบวมเองก็เลยบอกเขาไปว่าไปพูดกับคุณสนีสมัยนะให้เธอตัดสินใจเอาเองเพราะเรื่องอย่างนี้ต้องตัวใครตัวมันรับฟังได้ขืนเจ้ากี้เจ้าการทำตัวเป็นรู้ดีจะมีภัยมาถึงโดยไม่รู้ตัววิญญาณหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยเราพิสูจน์ไม่ได้หรือว่าเขาเป็นใครมาจากไหนตกบ่ายวันนั้นคุณสุนีก็โทรมาหาพี่สาวคุณกรุณาพร้อมกับบอกว่าไปหาพระรดน้ำมนต์มาแล้วเป็นเพราะดวงไม่ดีพระท่านให้ใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลผลบุญเหล่านั้นไปให้เจ้ากรรมนายเวรสักระยะหรือว่าจะทำตลอดไปก็ยิ่งดีแล้วก็นั่งวิปัสสนาทุกวันพระแผ่ส่วนกุศลไปให้ด้วยเพื่อจิตใจจะได้สงบคุณสุนีก็เลยเลือกทำตามที่พระท่านแนะนำจิตใจก็ค่อยดีขึ้นส่วนพี่สาวคุณกรุณารุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งใบหน้าที่บวมก็ยุบลงตามปกตินี่คือบทเรียนของผู้ที่ไม่เชื่อถือแล้วก็รู้เท่าไม่ถึงการก็เลยต้องพลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วยอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของญาติสนิทคนหนึ่งของคุณกรุณาเหมือนกันที่แกบอกว่าจะต้องจดจำไว้สอนลูกสอนหลานเลยว่าการทรงเจ้าเข้าผีที่มีบุคคลบางคนนิยมเชื่อถือกันนั้นถ้าไม่จำเป็นอย่าได้เข้าไปผูกพันด้วยเป็นอันขาดเพราะว่าถ้าหากว่าท่านผิดสัญญาหรือว่าละเมิดกฎที่เขาตั้งไว้นั่นย่อมหมายถึงชีวิตทั้งชีวิตจะต้องมีอันเป็นไปถึงตายเลยทีเดียวและญาติของแกคนนี้ก็ตายเป็นตัวอย่างเอาผิดกับใครไม่ได้เพราะเธอสมัครใจตายเองญาติคนที่ว่านี้ชื่อปิ่นเป็นเด็กสาวจากท้องนายามว่างจากการทำนาก็มุ่งเข้าสู่กรุงเทพเพื่อจะหางานทำเลี้ยงชีพไปวันๆทั้งตัวเธอและครอบครัวจะได้ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินไปด้วยหลังจากหมดหน้านาเธอมาสมัครทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งแถวตลิ่งชันโชคดีก็ได้งานทำเลยแต่เป็นเพราะเธอมีรูปร่างใหญ่เจ้าของบริษัทก็ขอให้เธอเข้าทำงานเป็นยามของบริษัทเธอก็รับปากด้วยความยินดีเพราะอาชีพไหนๆก็ไม่สุขสบายเท่ากับเป็นยามมีทั้งที่พักแล้วก็ที่นอนรวมอยู่ด้วยในเวลาเดียวกันหลายปีผ่านไปที่เธอทำงานอยู่ในบริษัทเธอได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของบริษัทแล้วก็เริ่มคุ้นเคยกับพวกผู้หญิงรุ่นเดียวกันความจัดเจนที่เป็นคนเก่าแก่ของบริษัทเธอก็เริ่มเรียนรู้อะไรมากขึ้นคบเพื่อนมากขึ้นจนได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นหัวหน้ายามความอิสระยิ่งมีมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าทุกครั้งที่เธอหายไปเธอจะอ้างว่าเข้าไปตรวจความเรียบร้อยของโรงงานได้อย่างสบายแล้วก็เป็นเวลานานๆวันนั้นเธอแอบหลบออกมากับสาวๆในโรงงานเพื่อที่จะไปดูการเข้าทรงที่สำนักแห่งหนึ่งจากนั้นแล้วก็อีกหลายครั้งผ่านไปเธอหลงไหลแล้วก็นิยมชมชอบกับการเข้าทรงจนฝังใจว่างเมื่อไหร่ก็จะแอบไปคลุกอยู่ที่ตำหนักทรงจนเป็นความเคยชินแล้วก็รับเป็นร่างทรงในบางครั้งไม่ฟังคำทัดทานจากญาติพี่น้องเลยสักคน นำกุมารเป็นปูนรูปปั้นจำลองเข้ามาบูชาในบ้านที่อยู่ในโรงงานกราบเช้ากราบเย็นเส้นด้วยอาหารที่ตัวจะกินก่อนทุกๆครั้งทำอย่างเนี้ยจนเป็นกิจวัตรประจำวันความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจยิ่งมีมากขึ้นทุกวันทีนี้กินขนมจีนได้เป็นกิโลกิโลดื่มน้ำได้เป็นขันขันในเวลาเดียวกันจากที่เคยยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีก็กลับเปลี่ยนเป็นโมโหร้ายเสียงดังจนใครๆกลัวแต่ว่ายามที่เธอเป็นตัวของตัวเธอเองเธอก็จะเป็นคนปกติอารมณ์ดีหยอกล้อกับคุณกรุณาแล้วก็พี่ๆน้องๆอย่างสนุกสนานทุกครั้งที่มาเยี่ยมบ้านน้าก็คือคุณแม่ของคุณกรุณานี่แหละคืนนั้นเป็นคืนวันพระขึ้น15ค่ำปีพ.ศ. 2526คุณกรุณานอนไม่ค่อยหลับเสียงหมาหอนได้ยินอยู่ไกลๆอากาศก็ร้อนอบอ้าวเหลือเกินจริงๆแล้วบ้านน่ะอยู่ในชุมชนติดถนนใหญ่มีรถวิ่งให้ได้ยินอยู่ตลอดเวลาแต่ทำไมบรรยากาศมันวังเวงเหลือเกินคืนนั้นคุณกรุณาเห็นคุณแม่ออกมาเดินอยู่เข้าใจว่าคงจะนอนไม่หลับเช่นเดียวกันก็ถามออกไปคุณแม่บอกว่าหมามันหอนอะไรกันนักหนาสักพักใหญ่ๆแล้วก็เงียบหายไปหลังจากนั้นอีก2วันต่อมาคุณกรุณาจึงได้ข่าวว่าวันขึ้น15ค่ำตรงกับวันพระนั้นปิ่นได้ผูกคอตายอยู่ที่บ้านพักในโรงงานสาเหตุมาจากปิ่นผิดสัญญากินเหล้าฉลองวันเกิดกับเพื่อนจนขาดสติสัมปชัญญะและหลับนอนกับยามผู้ชายด้วยกันในห้องที่เก็บรูปปั้นกุมารทั้ง2ไว้แต่ก่อนจะเกิดเรื่องนี้ในเช้าของวันเดียวกันปิ่นทะเลาะกับพี่สาวที่มาเยี่ยมเธอในตอนเช้าแล้วเห็นปิ่นอยู่กับยามผู้ชายในห้อง2ต่อ2เสร็จแล้วก็เกิดวิวาทกันขึ้นถึงกับลงไม้ลงมือพี่สาวปิ่นก็คว้าด้ามไม้ขวาดได้ก็ตีปิ่นอย่างไม่นับและนี่เองคือความอาถรรพ์ของสิ่งเร้นลับที่เรามองไม่เห็นหลังจากที่ปิ่นเสียชีวิตแล้วศพของเธอไม่สามารถจะนำลงมาจากขื่อได้แม้จะใช้ผู้ชายถึง8คนช่วยกันรับแต่น้ำหนักตัวของปิ่นหนักมากถึง85กิโลตอนมีชีวิตอยู่ผ้าขาวม้าที่ใช้แทนเชือกผูกคอแน่นจนไม่สามารถจะแก้ออกได้ก็เลยต้องไปนิมนต์พระมาทำพิธีเมื่อยกศพปิ่นลงมาจากขื่อได้แล้วผ้าขาวม้าที่รัดคอปิ่นตอนผูกคอตายก็ยังนำออกมาจากขื่อไม่ได้ต้องให้พระท่านมาทำพิธีนำออกจากขื่ออีกครั้งนึงหลังจากทำบุญร้อยวันน้องปิ่นแล้วเธอก็มาเข้าฝันคุณกรุณาในฝันนั้นเธอยังเป็นคนปกติเพียงแต่ไม่ยิ้มแย้มอย่างที่เคยเห็นปิ่นมายืนมองมาที่คุณกรุณาในความรู้สึกนั้นคุณกรุณาขยับขยื่นไม่ได้เลยเสียงปิ่นแว่วมาโดยไม่ได้อ้าปากพูดสักคำเลยว่าบอกน้าและทุกคนด้วยว่าเราต้องไปแล้วนะแล้วเธอก็เดินหายลับไปการสูญเสียปิ่นไปในครั้งนั้นทำให้ญาติพี่น้องที่รู้เรื่องราวของปิ่นพากันเศร้าสลดใจพยายามตักเตือนสอนลูกสอนหลานไม่ให้เข้าใกล้สิ่งที่ลี้ลับเพราะว่าไม่ควรจะไปลบหลู่ไม่ลองดีแล้วก็อย่าไปอยากรู้อีกว่ามีจริงหรือเปล่าแล้วก็มารู้กันทีหลังอีกว่าห้องที่ปิ่นผูกคอตายนั้นปีต่อมาแฟนน้องปิ่นที่เคยเป็นยามด้วยกันก็ผูกคอตายตามไปอีกตรงที่ที่เดียวกันเลยเจ้าของโรงงานเห็นท่าจะไม่ดีก็เลยรื้อบ้านหลังนั้นแล้วก็เอาไม้ทั้งหมดถวายพระไปเพราะเกรงอาถรรพ์จะเกิดขึ้นในโรงงานอีกครับมาถึงเรื่องของผีผีสังสางกันบ้างครับท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แสนจะแปลกประหลาดจริงๆผีหลอกคนจนงุนงงเหมือนกับตัวเองเป็นบ้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีตาคนหนึ่งเป็นคนหาปลาแกมีอาชีพทำนาแต่ว่างแกก็หาปลากลางคืนก็กินบ้างขายบ้างสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยขายกันสักเท่าไหร่อย่างดีก็แลกของฟักแฝงแตงกวาผักหญ้ามีก็แลกแลกกันไปบางทีก็เป็นผ้าที่ทอเองด้วยมือตาคนนี้ชื่อตาล้วนหัวล้านล้านแกตาเขข้างหนึ่งรู้จักตาเขไหมครับก็ตาเหล่แหละคนแต่ก่อนเขาเรียกคนตาเขคือตามองไม่ตรงตาล้วนแกออกไปหาปลาคืนหนึ่งก็ไปเจออะไรเข้าอย่างหนึ่งที่แกต้องจดจำเอ๊มันอะไรกันนะตาล้วนก็พายเรือจ้องมองดูมันโอ้มันเป็นปลาลูกครอกเห็นเป็นฝูงเลยแม่ของมันคงจะตัวใหญ่มากเพราะว่าฝูงใหญ่แม่มันขึ้นมาหุบผุบผับผับผงผงผองผางเอาแล้วสิเตรียมสุ่มมาไว้

ต้องโบกรถที่แล่นผ่านไปผ่านมาไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างเขาก็ช่วยกันใส่แคร่หามไปจริงๆแต่ว่าทิศแนบนะทนพิษบาดแผลไม่ไหวไปขาดใจสิ้นลมเสียกลางทุ่งนายังไม่ทันถึงถนนใหญ่ซะด้วยซ้ำอีงานนี้ไม่ว่าใครก็นึกออกว่ามือมีดเป็นใครก็ทิศจางนั่นแหละทีนี้ทิศแนบขาดใจตายกลางท้องทุ่งต้องหามกลับเอาไปวัดเลยไม่เอาเข้าบ้านอีกแล้วผีไตหงนะเขาไม่เอาเข้าบ้านเขาว่าตอนหามกลับมานะศพทำท่ามจะลุกขึ้นมาตั้งสองครั้งทำเอาคนหามต้องรีบวางแคร่ลงแล้วก็หนีกันไปตั้งไกลเขาบอกผีหลอกผีหลอกแต่บางคนก็บอกว่าเส้นสายมันกระตุกนะแต่ก็น่ากลัวมากมันกระตุกแบบนี้โอ้น่ากลัวแล้วพอเข้าเขตวัดหมาวัดก็เหมือนจะรู้พากันส่งเสียงเห่าหอนโหยหวนหน้าขนลุกขนพองเหมือนกับมันเห็นวิญญาณผีไตหงอย่างนั้นแหละวันต่อมาตำรวจก็มาจับทิจางเขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นฆาตกรจริงแค้นมันก็เลยฆ่าเสียว่าอย่างนั้นทิจางเองโดนผีหลอกตอนที่หลบตำรวจอยู่ที่ดงไม้หลังหมู่บ้านไปซ่อนตัวอยู่ได้กลิ่นเหม็นเน่าจนอยู่ไม่ได้ออกมาข้างนอกตำรวจเห็นก็พอดีก็เลยโดนจับมันก็บอกว่าผีเป็นคนทำว่างั้นพระจันทร์สีเลือดเนี่ยเป็นลางไม่ดีไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอีกมันน่ากลัวคุณวันเพ็ญแกบอกนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆครับเป็นเรื่องชาวบ้านเกิดหลายปีแล้วแต่ว่าคนก็ยังพูดกันอยู่เสมอเรื่องพระจันทร์สีเลือดนี่นะ มีโอกาสมากเลยที่คนเราจะพลาดพลั้งเสียทีแก่พวกมิจฉาชีพเพราะว่าพวกนี้มันมากเล่เพทุบายกลเม็ดเด็ดพลายมันมีอยู่แพร่พราวไปหมดป้าแจ่มนะอยากจะเล่าเรื่องของหลานชายแกเองโดนล่อลวงให้หลงเชื่อทั้งที่ก็เป็นคนระมัดระวังตัวอยู่แล้วเพราะว่าแกนั้นก็เตือนเขาอยู่เสมอว่าอย่าไว้ใจคนง่ายๆอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนวันนั้นเขาเข้าจังหวัดไปหาซื้อของที่เขาอยากได้แล้วยังไงไม่รู้ไปเจอหญิงสาวคนหนึ่งหน้าตาดีแต่จิตใจไม่ดีทำเนียนทักทายเขาก่อนเลยว่าเคยรู้จักมักจีกันมาก่อนอย่างโน้นอย่างนี้หลานชายป้าแจ่มก็บอกไปว่าเขาไม่เคยรู้นะไม่เคยรู้จักเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเจ้าหล่อนก็พูดถึงคนนั้นคนนี้ว่าเป็นเพื่อนกันใช่ไหมอย่างโน้นอย่างนี้พอหลานบอกไม่รู้จักก็พูดว่าคงจำคนผิดอะแต่ก็ยังชวนคุยต่อแล้วก็อ้างว่ากำลังรอเพื่อนนะคุยไปคุยมาเอ่ยปากชวนหลานป้าแจ่มให้ไปหาอะไรกินกันหลานก็ไปแต่ก็ระวังตัวเจ้าหล่อนจะชวนออกไปกินร้านข้างนอกแต่หลานอ้างนัดเพื่อนเอาไว้เหมือนกันที่ศูนย์อาหารของห้างแม่นั่นคงคิดว่าทำอะไรไม่สะดวกเพราะคนในห้างมันเยอะหล่อนก็เลยบอกหลานว่าไม่เป็นไรพอดีนึกได้ว่ามีธุระต้องไปแล้วแล้วก็ไปเลยก็ไม่รู้ว่าหล่อนต้องการอะไรก็คงจะต้องการอะไรสักอย่างเงินหรือไม่ก็โทรศัพท์มือถือหลานชายคนนี้ใช้ของราคาแพงมากเขาเป็นคนชอบของพวกนี้ที่มันแลดูดีดูเท่ตามประสาเขานั่นแหละไม่ว่าเสื้อผ้าไม่ว่ารองเท้าเขานิยมของมีราคาพอกลับบ้านก็เล่าให้ฟังกันนะป้าแจ่มก็บอกดีแล้วที่รอดมาได้ไม่อย่างนั้นอาจจะหมดเนื้อหมดตัวสาวคนนั้นคงจะไม่มาดีคนในบ้านก็ลงความเห็นกันอย่างนั้นแน่แม่เขาในสั่งห้ามว่าถ้าเจออีกอย่าไปยุ่งด้วยเป็นอันขาดนะพวกมิจฉาชีพแม่ของเขานี่หวั่นวิตกขนาดว่าไปหาหมอดูให้ช่วยดูดวงชะตาราศีของลูกชายไปกันวันอาทิตย์ไม่ได้ไปทำงานก็ไปกันได้ก็ได้ความกลับมาว่าดวงเขาไม่ค่อยดีต้องทำบุญสุนทานดูเหมือนว่าดวงของเขามันไม่ดีเอาจริงๆเพราะว่านอกจากจะเจอสาวที่ทำท่าว่าจะหลอกแล้วเขาก็ยังโดนผีหลอกอีกคนหลอกไม่สำเร็จคราวนี้เจอผีที่หลอกเขานั้นคือผีนายอนันต์ที่ตกน้ำตายเป็นผีที่หลอกหลอนชาวบ้านอยู่ในช่วงที่เขาตายใหม่ๆพอหลังจากนั้นไม่นานผีนั้นก็เงียบหายไปไม่ได้ยินว่าหลอกใครอีกนายอนันต์คนนั้นน่ะตายตอนอายุ50ปีคนจะมักเรียกชื่อเขาสั้นๆว่านายนันเหตุที่ทำให้เขาหมดลมหายใจก็คือกินเหล้าเมาแล้วก็พลัดหล่นสะพานข้ามคลองเขาชอบดื่มเหล้าเข้ากระดูกดำเลยทีเดียวมักจะไปดูดเหล้ากับพรรคพวกของเขาเมาแผลแล้วก็กลับบ้านบ้านเขากับบ้านพวกพ้องคอเล่าอยู่คนละฝั่งคลองเขาก็เลยต้องข้ามสะพานนั้นอยู่เป็นประจำตอนพบศพชาวบ้านมาดูกันเต็มเลยศพส่งกลิ่นเหม็นมากบางคนว่าเขาไม่ได้แค่ตกน้ำตายแต่โดนอะไรบางอย่างเข้าก่อนจะพลัดตกน้ำแล้วจมน้ำตาย มีคนพูดกันหนาหูว่าเขาน่าจะโดนรถชนจนกระเด็นตกน้ำมองหาร่องรอยที่คิดกันว่าแกล้มฟาดสะพานแล้วก็พลัดหล่นสะพานไม้นี่มันเก่าแก่ก็ไม่รู้ว่ารอยอะไรเป็นรอยอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดตอนที่มีคนเห็นศพนั้นเน่าเละแล้วตอนยังไม่เจอศพคนก็บ่นกันว่ากลิ่นเน่าอะไรนั้นมันโชยมาจากป่าผักตบชวาใต้สะพานคิดกันไปซะว่ามันจะเป็นหมาเน่าลอยน้ำมาติดกอผักตบก็เลยไม่ค่อยมีใครสนใจนายอนันต์หายตัวไปก็ไม่มีใครตามหาเพราะว่ามีอยู่บ่อยๆที่แกหายตัวไปจากหมู่บ้านคราวนึงก็หลายวันไปกินเหล้ากับเพื่อนที่หมู่บ้านใกล้เคียงพอมีคนเจอศพก็เน่าเละหมดแล้วพวกปลาปูก็ตอดกินเนื้อเน่าเน่าจนศพว้าวแหว่งไปญาติคนตายไม่ติดใจสงสัยอะไรเชื่อกันว่านายอนันต์เมาตกน้ำตายเองไม่มีใครทำให้ต้องตายแต่ดูเหมือนว่าหลังจากนั้นสาเหตุการตายจะแปรเปลี่ยนไปเพราะว่าเผาศพแล้วได้คืนเดียวมีเสียงผีร้องเรียกหาความเป็นธรรมว่ามึงชนกูมึงชนกูเสียงนี้ดังอยู่ที่ใต้สะพานที่ป่าผักตบชวารกๆใต้สะพานนั่นแล้วต่อมาก็ไปดังที่หน้าบ้านนายสมพรนายสมพรนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านได้อีกด้วยเขาเรียกผู้ใหญ่พรเสียงที่ไปร้องหาความเป็นธรรมนั้นมันกดดันผู้ใหญ่พรอย่างหนักจนเขาเครียดมากต้องกินเหล้าดับกลุ่มแต่แล้วก็ทนไม่ไหวเพราะผีไปร้องเรียกหน้าบ้านอยู่คืนแล้วคืนเล่าผู้ใหญ่บ้านก็ยอมเปิดปากเล่าให้คนในบ้านฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเขาพลาดไปแล้วไม่ได้ตั้งใจเลยเมื่อเกิดเหตุร้ายแล้วเขาก็ไม่ได้ลงไปช่วยเหลือคนเจ็บผู้ใหญ่ขับรถข้ามสะพานในตอนดึกเมากลับมาจากงานเลี้ยงไม่เห็นร่างผอมๆว่านายอนันต์จริงๆเห็นก็แก้ไขไม่ทันแล้วเซซัดเข้าไปหารถก็ชนกระเด็นตกสะพานไปตอนนั้นไม่ค่อยแน่ใจด้วยซ้ำว่าชนอะไรเข้าเจอศพแล้วถึงได้รู้ว่าชนคนเข้าจริงๆผู้ใหญ่สมพรแอบไปขอขมาเขามาเพียงคนเดียวเท่านั้นมีคนแอบรู้แอบเห็นเอามาเล่าว่าเห็นเขาทำอะไรบ้างเห็นเขาจุดธูปเทียนเห็นเขาก้มกราบที่ตรงช่วงกลางสะพานนั้นได้ยินเขาพึมพำแต่ฟังไม่ชัดใช้เวลาเพียงไม่นานก็รีบกลับไปแต่ตอนนั้นหมาก็หอนหวยหวนก็ยิ่งทำให้เขารีบร้อนที่จะไปให้พ้นจากตรงนั้นมีร่างหนึ่งยืนอยู่บนสะพานมองดูเขาโดยที่เขาไม่ทันได้หันไปมองคนที่แอบดูนั่นแหละขนลุกเกลียวหนาวสั่นจนต้องรีบเลิกดูคนแอบดูบ้านอยู่ใกล้สะพานมองจากหน้าต่างบ้านก็เห็นหมดร่างที่อยู่ในความมืดสลัวนั้นน่าจะเป็นร่างของนายอนันต์ที่โดนรถชนหล่นลงไปตายอยู่ใต้สะพานเขายืนนิ่งไม่ได้ยกมือยกแขนหรือว่าทำอะไรทั้งสิ้นยืนไม่กระดุกกระดิกมองตามหลังผู้ใหญ่ที่หนีไปลิ้วลิ้วหลังจากวันนั้นผีก็สงบและหลังจากนั้นอีกนานหลานชายป้าแจ่มถึงได้โดนหลอกหลานชายป้าแจ่มคืนนั้นเขาขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเพื่อกลับบ้านต้องข้ามสะพานแห่งนั้นเขาเล่าว่าไม่ได้นึกถึงผีเลยสักนิดก็ขับมาตามปกติจริงๆแล้วเขาผ่านทางนี้เป็นประจำอยู่แล้ววันอื่นๆก็ไม่เห็นมีอะไรแต่คืนนี้มันเกิดเรื่องขึ้นเขาเหลือไปเห็นผู้ชายคนนั้นยืนอยู่ริมสะพานทางด้านซ้ายมือยืนตัวแข็งทื่อเลยยืนอยู่ในความมืดยืนอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เขาเห็นได้ก็จากแสงไฟหน้ารถของเขาถ้าไม่มีแสงไฟก็จะเห็นเป็นเพียงเงาดำตะคุ่มตะคุ่มยืนอยู่เท่านั้นแหละเข้ามาคนเดียวซะด้วยเขาก็เลยไม่รอช้าบิดมอเตอร์ไซค์ข้ามสะพานพยายามจะเลี้ยวซ้ายแต่รถมันไม่เลี้ยวบังคับไม่ได้พุ่งไปข้างหน้าลงไปข้างทางแต่เขาไม่สลบอ่ะเขารีบลุกขึ้นมาอีกมองไปที่สะพานอีกร่างนั้นก็ยังยืนอยู่ดำตะคุ่มตะคุ่มเขาทิ้งรถไว้ในป่าข้างทางแล้ววิ่งหนีมาวิ่งมาที่บ้านเล่าเรื่องที่เกิดไม่เป็นภาษาคนปากคอสั่นฟังไม่รู้เรื่องแต่พอรู้เรื่องแล้วก็พากันไปเอารถกลับมาหลานชายป้าแจ่มโดนผีนายอนันต์ขี้เมาหลอกต้องทำบุญกรวดน้ำไปให้ดวงวิญญาณนั่นแล้วตัวเขาเองก็รดน้ำมนต์ด้วยคนมันจะโดนหลอกนะนะดวงมันจะโดนคนหลอกเสร็จแล้วก็มาโดนผีหลอกหลอกกันจริงไอ้เรื่องผีหลอกคนหลอกเนี่ยพี่สาวคุณพนมเคยเล่าให้คุณพนมฟังว่าตอนที่พี่ยังเด็กๆอยู่นั้นที่อยู่ที่บ้านหลังเก่ากับยายในตอนนั้นยายยังแก่ไม่มากนักยังแข็งแรงอยู่แล้วก็ยังทำงานได้แต่ยายไม่มีใครแม่ก็เลยให้พี่สาวไปอยู่เป็นเพื่อนยายบ้านของยายเป็นบ้านนอกอยู่ต่างจังหวัดห่างไกลพี่สาวเล่าว่าตอนกลางคืนมันจะน่ากลัวเพราะว่าไม่มีแสงไฟเลยที่นั่นเขาจะใช้จุดตะเกียงกัน ไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึงมันยังห่างไกลความเจริญน้ำประปาก็ไม่มีอาบน้ำคลองกันทุกวันพี่สาวบอกว่าไม่อยากไปอยู่เลยคิดถึงแม่คิดถึงพ่อคิดถึงน้องๆแต่มันก็จำเป็นเพราะว่ายายไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนเสร็จแล้ววันหนึ่งมันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้พี่สาวอกสั่นขวัญผวาอย่างสุดๆมันมีเรื่องน่ากลัวแล้วมันก็ทำให้พี่สาวหวาดกลัวมากจนไม่กล้าอยู่ที่บ้านยายต่อไปต้องให้แม่ไปกลับไปรับกลับมาในคืนนั้นนั่นเองอยู่ๆพี่สาวก็ตื่นขึ้นมากลางดึกมันเงียบวังเวงน่ากลัวเหลือเกินแล้วพี่สาวก็ได้ยินเสียงเหมือนกับคนกำลังหักไม้ฟืนอันเล็กๆเพื่อจะทำเป็นเชื้อไฟติดไฟหุงข้าวต้มแกงเขาจะทำกันตอนเช้ามืดแต่ความจริงก็คือในคืนนั้นมันยังไม่ได้เช้ามืดเลยพี่สาวก็รู้ดีว่ามันเป็นยามดึกสงัดอันน่ากลัวพี่สาวก็นอนฟังว่ามันเป็นเสียงที่ดังมาจากไหนก็ปรากฏว่ามันไม่ได้ดังอยู่ในบ้านแต่มันดังมาจากบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันมันเป็นบ้านของยายคนหนึ่งที่แกอยู่ที่บ้านหลังนั้นตามลำพังคนเดียวลูกๆหลานๆต้องแกไปทำมาหากินกันหมดปล่อยให้แกเฝ้าบ้านอยู่ตามลำพังคนเดียวเท่านั้นเองตามธรรมดาแล้วคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะลุกหุงข้าวตอนเช้ามืดแต่นี่มันดึกสงัดเนี่ยแกลุกขึ้นมาทำไมแกหลงลืมหรือยังไงนอกจากได้ยินเสียงหักไม้ฟืนแล้วยังได้ยินเสียงแกไอแคกแคกด้วยแกมักจะส่งเสียงไอแกไม่แข็งแรงอะเจ็บป่วยอยู่บ่อยๆพี่สาวก็นอนฟังจนม้อยหลับไปในตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พอหลังจากนั้นนะสิตอนสายๆถึงได้รู้ว่ายายคนนั้นแกไม่มีชีวิตอยู่แล้วแกตายไปแล้วเขาว่าแกน่าจะตายตั้งแต่ตอนหัวค่ำเอ๊ะแล้วทำไมพี่สาวคุณพนมถึงได้ยินเสียงแกหักไม้ฟืนตอนดึกแล้วก็ยังมีเสียงไออีกด้วยมันน่าแปลกใจมากแต่พอพี่สาวเล่าเรื่องนี้ให้ยายฟังยายก็สงสัยว่าจะเป็นวิญญาณของแกแล้วก็พูดว่าพี่สาวคุณพนมมาคงจะโดนผีหลอกซะแล้วพอพี่สาวได้ยินอย่างนั้นก็กลัวจนตัวสั่นเมื่อตอนดึกสงัดคืนนั้นก็ไม่ได้นึกกลัวอะไรมากเหมือนตอนที่รู้ว่ายายข้างบ้านแกตายไปแล้วคืนนั้นก็มีงานสวดศพยายที่ตายเขาจัดงานกันที่วัดเขาเอาศพแกไปตั้งสวดที่วัดแถวบ้านก็เลยเงียบมากเพราะว่าไม่ว่าใครๆก็ไปอยู่วัดกันหมดพี่สาวคุณพนมไม่ได้ไปอ่ะแต่ว่ายายไปยายให้พี่สาวอยู่เฝ้าบ้านคนเดียวพี่สาวก็กลัวมากแต่ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่ายายให้เฝ้าบ้านนะกลัวของหายพี่สาวบอกว่าทำอย่างนี้เข็ดจนตายเลยไม่อยากจะไปอยู่บ้านยายอีกแล้วเพราะว่าระหว่างนั้นพี่สาวได้ยินเสียงที่ดังมาจากบ้านยายคนนั้นมันเป็นเสียงแก๊กแก๊กอยู่ในบ้านทั้งที่บ้านนั้นก็มืดไม่มีใครอยู่เลยสักคนต่อมานอกจากเสียงแก๊กแก๊กเหมือนใครทำอะไรอยู่ก็ยังมีเสียงไอแคกแคกแคกอีกพี่สาวจำได้แม่นเลยว่ามันเป็นเสียงไอของยายคนนั้นพี่สาวเนี่ยกลัวจนแทบจะเป็นบ้าไม่มีใครอยู่กันเลยแล้วจะเป็นเสียงคนได้ยังไงพี่สาวว่ามันจะต้องเป็นเสียงผีแน่ๆอยู่แล้วพี่สาวกลัวจนร้องไห้ไม่รู้จะทำยังไงถึงจะให้หายกลัวพี่สาวก็ส่งเสียงเอาเสียงเป็นเพื่อนส่งเสียงพูดดังๆเดินย่ำไปย่ำมาอยู่บนบ้านกระทืบเท้าให้เกิดเสียงปึงปังขึ้นมาบ้างเพื่อจะได้กลบเสียงไอนั้นเสียงไอแห้งๆนั้นมันก็ยิ่งน่ากลัวพี่สาวก็พูดคนเดียวเอาไม้เคาะข้างขวาอยู่เรื่อยๆทำตามประสาเท่าที่จะทำได้เพื่อขับไล่ความหวาดกลัวออกไปพี่สาวทำอยู่อย่างนั้นจนยายกลับมาจากฟังพระสวดยายถามว่าทำอะไรอยู่พูดอะไรอยู่ยายได้ยินตอนที่ยายเข้ามาในรั้วบ้านพี่สาวเห็นหน้ายายก็ร้องไห้โฮโฮออกมาไปกอดยายเล่าให้ยายฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่สาวร้องไห้น้ำตานองหน้าบอกว่าหนูไม่อยู่แล้วไม่อยู่กับยายอีกแล้วหนูจะกลับบ้านหนูไม่อยู่อีกแล้วหนูจะกลับบ้านไม่ว่ายายจะปลอบใจยังไงพี่สาวก็ไม่อยู่ท่าเดียวพี่สาวเขียนจดหมายถึงแม่ขอให้แม่ไปรับกลับไม่อยู่กับยายแล้วมีเรื่องอะไรทั้งหมดก็จะเล่าให้แม่ฟังขอให้เจอหน้าแม่ก่อนแม่น่ะเป็นห่วงพี่สาวพอว่างก็รีบไปที่บ้านยายเจอหน้าแม่พี่สาวก็กอดแม่แน่นร้องไห้เล่าให้ฟังจนหมดแม่ได้ฟังก็สงสารจับใจแม่ก็สงสารยายแต่ก็สงสารพี่สาวด้วยก็จำใจต้องรับตัวพี่กลับจากบ้านยายยายก็เลยต้องอยู่คนเดียวแต่ยายก็อยู่ได้เพราะช่วงนั้นยายยังแข็งแรงนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่พี่สาวจดจำได้ไม่เคยลืมเลือนมันเลยทีเดียวแหละครับเรื่องผีเรื่องสางอีกเรื่องนึงคุณวันนี้นะครับคุณวันนี้นี่เคยโดนผีหลอกสองหนตอนหนึ่งตอนเด็กๆไปเล่นที่บ้านย่าพ่อแ ไปทำธุระกันก็เลยพาคุณวณีไปฝากไว้ที่บ้านย่าให้ย่าเลี้ยงตอนนั้นย่าอยู่บนบ้านส่วนแกเล่นอยู่ใต้ถุนเรือนขณะนั้นปีนั้นคุณวณีอายุราวๆ5 ขวบเล่นไปเล่นมามีเด็กอีกคนมาเล่นด้วยมาจากทางไหนไม่รู้ก็เลยเล่นกันไปเด็กคนนั้นก็คงจะรุ่นราวคราวเดียวกับคุณวณีละเป็นเด็กผู้หญิงเหมือนกันด้วยก็เล่นขายของกันสนุกสนานหัวเราะขำกันย่าส่งเสียงถามมาจากบนบ้านว่าหัวเราะอะไรกันหัวเราะกับใครอ่ะคุณวณีก็ตอบไปว่าเล่นอยู่กับเพื่อนเพื่อนที่ไหนก็เพื่อนคนเนี้ยตอบแล้วก็ยิ้มกับเพื่อนตอนนั้นเพื่อนนั่งอมยิ้มอยู่ด้วยไหนเพื่อนที่ไหนย่าคงจะสงสัยมากพูดบ่นๆแล้วก็เดินมาที่บันไดแล้วก็ลงจากเรือนมาดูหน้าเพื่อนย่าลงมาจากบ้านคุณวณีมัวแต่มองย่าหันกลับมาอีกทีเพื่อนไม่อยู่แล้วมองหาก็ไม่เห็นเด็กคนนั้นย่าก็ถามว่าไหนล่ะเพื่อนไม่รู้หายไปไหนแล้วล่ะย่าก็เลยร้องอ้าวแล้วย่าก็ขึ้นไปทำงานบนบ้านต่อปล่อยให้คุณวณีเล่นต่อไปแกไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นย่าคิดอะไรอยู่ย่าคิดว่าคุณวณีพูดโกหกหรือยังไงก็ไม่อาจจะรู้ได้พอย่าไปแล้วเพื่อนก็มาเล่นอีกเราก็เล่นสนุกสนุกหัวเราะกันอีกพอย่าได้ยินเสียงหัวเราะเท่านั้นย่าก็ถามอีกนั่นหัวเราะกับใครอีกอ่ะก็หัวเราะกับเพื่อนนั่นแหละเพื่อนที่ไหนกันแหละตะกี้ลงไปดูไม่เห็นเลยเสียงหัวเราะอยู่คนเดียวเนี่ยฮะสนุกใหญ่เลยนะฉันไม่ได้หัวเราะคนเดียวสักหน่อยอ่ะย่าฉันหัวเราะกับเพื่อนเพื่อนนั่งอยู่นี่ไงนั่งอยู่ตรงเนี้ยเล่นขายของกันสนุกมากเลยย่าย่าคงจะเกิดความสงสัยขึ้นมาอีกเสียงเดินมาทางบันไดเพื่อนมองไปที่บันไดแล้วก็จับแขนคุณวณีชวนไปแอบซ่อนวณีก็นึกสนุกเล่นซ่อนแอบมันสนุกตื่นเต้นดีก็แอบไม่ให้ย่าเห็นย่าลงบันไดมาลงจากบ้านมายืนหน้าบันไดย่าก็มองไม่เห็นแต่ว่าคุณวณีนะแอบมองเห็นย่าแอบอยู่กับเพื่อนที่ข้างโอ่งน้ำใกล้ๆกับเสาเรือนห่างบันไดไม่มากนักย่าก็เรียกหาคุณวณีเพื่อนก็เอามือปิดปากไม่ให้ส่งเสียงขานรับคุณวณีก็นึกสนุกเล่นซ่อนแอบกับย่าก็ดีเหมือนกันสนุกดีย่าหาคุณวณีไม่เจอแกแอบอยู่ข้างโอ่งน้ำย่าก็เดินหาวนไปวนมาแต่ย่าก็ไม่เห็นทั้งที่คุณวณีก็แอบอยู่กับเพื่อนที่ข้างโอ่งน้ำย่าน่าจะเห็นย่าก็เดินผ่านมาทางนี้ผ่านไปทางนั้นแต่ย่าก็ยังไม่เห็นคุณวณีอยู่ดีพอย่าตามหาไม่เจอก็ร้องเรียกใหญ่เลยร้องเรียกแล้วก็เดินไปทางโน้นทางนี้ไปทางหน้าบ้านแล้วก็กลับมาในบ้านเดินวนรอบบ้านบ้านย่าปลูกต้นไม้เอาไว้เยอะร่มครึ้มย่าหาดูจนทั่วหมดแต่ย่าก็ไม่เห็นคุณวณีย่ากลัวว่าคุณวณีจะไปตกน้ำตกท่าได้ยินเสียงบ่นว่าอย่างนั้นสีหน้าท่าทางย่าเป็นห่วงมากแล้วก็เหนื่อยหอบท่าทางจะไม่ไหวเหงื่อก็ออกท่วมตัวท่วมหน้าไปหมดยกมือขึ้นป้ายเช็ดหน้าผากคุณวณีก็นึกสงสารย่าก็อ้าปากจะร้องเรียกย่าจะบอกย่าว่าฉันอยู่ตรงนี้ร้องเรียกแล้วแต่ก็ไม่มีเสียงจะลุกออกไปหาก็ลุกไม่ได้เพื่อนก็ยังแอบอยู่ใกล้ๆนั่นแหละแล้วก็มองคุณวณีมองแบบจ้องเลยก็เลยทำอะไรไม่ได้เหมือนกับถูกมัดแขนมัดขาแล้วก็ปิดปากเอาไว้พอดีป้าไก่กลับมาจากสวนไอ้เด่นหมาป้าไก่ก็ตามมาด้วยมันชอบเข้าสวนไปกับป้าไก่พอย่าเห็นป้าไก่มาเท่านั้นก็ดีใจจะได้ช่วยกันหารีบบอกป้าไก่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ตามหาคุณวณีแล้วก็ไม่เจอไม่รู้หายไปทางไหนนั่งเล่นขายของอยู่ใต้ถุนดีๆก็หายไปหาดูหมดแล้วไม่ว่าบ้านหรือว่าที่ไหนหน้าบ้านก็ไม่มีหลังบ้านก็ไม่มีกลัวอย่างเดียวคือจะตกน้ำตกท่าจมน้ำตายไปเท่านั้นเลยป้าไก่ได้ยินก็ตกใจก็ถามว่าคุณวณีมายังไงมาอยู่ที่บ้านได้ยังไงย่าก็เล่าว่าพ่อแม่เอามาฝากไว้ให้ย่าดูพักหนึ่งไปธุระกันป้าไก่ก็ร้อนใจอีกคนก็รีบตามหาคุณวณีช่วยกันกับย่าไม่ว่าบนบ้านหรือใต้ถุนบ้านไม่ว่าจะซอกมุมไหนก็ดูกันจนหมดไอ้เด่นหมาตัวใหญ่สีแดงๆของป้าไก่ก็พลอยกระวนกระวายไปด้วยมันตามทั้งย่าตามทั้งป้าไก่ไม่ลดละวิ่งไปทางโน้นทีวิ่งมาทางนี้ทีดมนั่นดมนี่ไปเรื่อยๆจนมันมาเห็นคุณวณีกับเพื่อนที่อยู่ข้างโอ่งมันจ้องมองแล้วก็ส่งเสียงเห่ามันเห่าโฮ่งโฮ่งเพื่อนมีสีหน้าตกใจเบิกตากว้างปากก็อ้ากว้างด้วยท่าทางกลัวไอ้เด่นเอามากๆเลยฉับพลันทันทีทันใดนั้นเพื่อนก็หายวับไป คุณวันนี้เองก็ตกใจนึกว่าไอ้เด่นมันจะกัดเอาเพราะว่ามันส่งเสียงเห่าแล้วก็คำรามคุณวันนี้ก็รีบร้องออกมาฉันอยู่นี่ย่าช่วยฉันด้วยย่ากับป้าไก่ก็หันมาเห็นคุณวันนี้เขาพอดีตามเสียงที่ฉันที่แกเรียกพอเห็นแกก็ดีใจกันรีบเข้ามาหาแกก็รีบวิ่งออกไปหาไอ้เด่นมันไม่ได้เห่าไม่ได้เห่าคุณวันนี้มันคงจะเห่าเพื่อนแล้วเพื่อนก็หนีไปแล้วด้วยคุณวันนี้ออกมาจากข้างโอ่งออกมาหาย่ากับป้าไก่ทั้งสองก็กอดคุณวันนี้นั่นเนี่ยถามว่าไปหลบอยู่ตรงนั้นทำไมย่าเรียกหามาตั้งนานทำไมไม่ขานรับย่าเรียกจนเสียงแหบเสียงแห้งแล้วคุณวันนี้ก็บอกว่าฉันร้องเรียกย่าแล้วแต่ไม่มีเสียงมันจะฉันจะออกมาหาย่าก็ออกมาไม่ได้ไม่รู้มันเป็นอะไรเสร็จแล้วคุณวันนี้ก็บอกว่าแกอยู่กับเพื่อนทั้งป้าไก่ทั้งย่าต่างก็ถามว่าเพื่อนคนไหนใครคือเพื่อนคุณวันนี้ก็เล่าให้ฟังเพื่อนนุ่งกางเกงขาสั้นสีดำเสื้อยืดสีเหลืองผมสั้นๆผิวดำๆตัวผอมๆย่ากับป้าไก่ก็มองหน้ากันทำท่าเหมือนกับจะพูดอะไรกันออกมาทั้งสองคนเลยแต่ก็ไม่พูดปิดปากกันเงียบเลยคุณวันนี้มารู้ในภายหลังว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเด็กคนที่มาเล่นกับแกนะไม่ใช่คนนะแต่เป็นผีเป็นลูกสาวป้าไก่ที่ตายไปแล้วเด็กคนนั้นชื่อน้อยเด็กคนนั้นตายไปนานแล้วโดนหมาบ้ากัดแล้วก็เป็นบ้าเพราะอย่างนี้พอไอ้เด่นมันเห่าก็เลยตกใจหนีไปคงจะกลัวหมาพี่น้อยเนี่ยเป็นลูกคนโตของป้าไก่อายุเท่าๆกับคุณวันนี้ตอนที่เกิดเรื่องร้ายขึ้นโดนหมาบ้าตัวนึงกัดตอนนั้นพี่น้อยกำลังเล่นขายของอยู่ที่ใต้ถุนตรงที่แกนั่งเล่นนั่นแหละแล้วหมาบ้ามันก็วิ่งมาจากหลังบ้านวิ่งเข้ามาในบ้านตอนนั้นย่ากับป้าไก่อยู่กันที่บนบ้านพี่น้อยเล่นอยู่คนเดียวไม่มีใครนึกว่ามันจะเกิดเรื่องราวร้ายๆขึ้นแต่หมาบ้าตัวนั้นมันก็วิ่งเข้าหาพี่น้อยแล้วกัดพี่น้อยที่มือพี่น้อยร้องแล้วก็หนีขึ้นไปบนบ้านเลือดไหลตอนนั้นไม่ได้พาไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่ว่ารักษากันเองที่หมู่บ้านด้วยหมอยากลางบ้านพี่น้อยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็จากไปอย่างน่าสงสารช่วงก่อนที่จะจากไปก็ส่งเสียงเห่าหอนเหมือนหมาไม่มีผิดเลยโอ้น่ากลัวครับหากว่าใครที่เคยมาไหว้บรรพบุรุษณสุสานใหญ่ที่โอบล้อมด้วยภูเขาแห่งนี้ในช่วงเทศกาลเชงเม้งคือประมาณวันที่15มีนาคมถึง5เมษายนของทุกๆปีเนี่ยนะครับคงจะเคยเห็นแม่ชีสูงอายุคนหนึ่งรูปร่างผอมเพรียวเดินถือบาตรเตรไปตามหลุมฝังศพของชาวจีนซึ่งมีอยู่เป็นร้อยๆหลุมและแต่ละหลุมก็จะมีลูกหลานของคนตายมาทำพิธีกราบไหว้บรรพบุรุษกันตามประเพณีแม่ชีคนนี้บิณฑบาตตั้งแต่เช้าจรดค่ำคนที่มาไหว้บรรพบุรุษเหล่านั้นหลังจากเส้นไหว้บรรพบุรุษเสร็จแล้วก็มักจะให้ทานด้วยความศรัทธาเมื่อเห็นแม่ชีสูงอายุเดินอุ้มบาตรมาต่างก็ใส่บาตรให้ด้วยความยินดีของที่ใส่บาตรถ้าเป็นช่วงเช้าก็มักจะเป็นของกินคืออาหารขนมและผลไม้นานาชนิดเมื่อของเต็มบาตรแม่ชีก็รีบเปลี่ยนถ่ายใส่กระสอบปุ๋ยแล้วนำไปซุกไว้ที่รับตาแล้วก็ออกมาบิณฑบาตต่อเพียงครึ่งวันเช้าถึงเที่ยงก็ได้อาหารมากมายภาคบ่ายคนเชื้อสายจีนเหล่านั้นก็ยิ่งมากันมากพอเห็นแม่ชีเดินอุ้มบาตรมาด้วยท่าทางสำรวมก็มักจะใส่บาตรทำบุญด้วยเงินสดคนละ20 50หรือบางคนก็ทำด้วยธนบัตรใบละ100ยกมือพนมสาธุด้วยความศรัทธาวันๆนึงแม่ชีคนนี้ก็จะได้เงินสดเป็นจำนวนมากชาวบ้านที่มาช่วยแม่ชีขนของกลับวัดบางคนเล่าว่าบางคืนแม่ชีต้องนั่งนับเหรียญและธนบัตรที่คนใส่บาตรให้มาจนดึกดื่นกว่าจะได้หลับนอนเพราะว่าได้เงินเป็นจำนวนมากดังนั้นที่กุฏิของแม่ชีในช่วงเชียงเม้งทุกปีจึงคลาคล่ำไปด้วยชาวบ้านที่เห็นแก่ได้พากันแวะเวียนเข้ามาประจบประแจงขออาหารแล้วก็บางส่วนก็มาขอยืมเงินซึ่งแม่ชีก็แจกจ่ายให้ไปตามสมควรที่เหลือก็เก็บสะสมนำไปฝากธนาคารไว้ในชื่อของตนเองทำอยู่อย่างนี้หลายปีเข้าก็มีเงินฝากเป็นแสนแม่ชีสูงอายุคนนี้ชื่อแม่ชีนิดอาศัยอยู่ที่กุฏิแม่ชีในเขตวัดบรรพตซึ่งอยู่บนภูเขาเตี้ยๆติดกับสุสานของชาวจีนแห่งนั้นข่าวการออกบิณฑบาตตลอดทั้งวันของแม่ชี